पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण दो ही बातें खास हमारे परमात्मा है और चीज कोई भी हमारी नहीं है। किसी दिन में किसी को प्रभाव किसी दिन में किसी को प्रभाव किसी दिन में किसी को प्रभाव पर अपनी कोई चीज रही नहीं। कोई चीज हमारे साथ में है नहीं रही नहीं रहेगी नहीं। कोई चीज भी अपनी नहीं है और भगवान अपने हैं। भगवान का हमारा अत्यंत संबंध है। एक बात ही मान ले कि भगवान का ममय वंशो जीव लोके जीव भूत स्नात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी मात्र जीव ना भगवान का अंश है। मात्र जीव तो हम सब भगवान के अंश है। नित्य है ये नित्य और समय ये बात है। नित्य ही भगवान के है। आप हम सब भगवान के है। नित्य ही भगवान के है। इसमें कोई फर्क नहीं है। जितने जीव है मात्र वो भले है बुरे हैं अच्छे हैं मंद हैं कैसे है भगवान की और हमारी कोई चीज है नहीं। बताओ आप विचार करो आप ये चीज क्या है। किसी चीज को आप अपने मान करके साथ में रख ले और चीज के साथ रह जाए ये समझ किसी के साथ आप रह जाओ और किसी चीज को साथ में रख लो ये सामर्थ्य नहीं है। तो कोई चीज हमारी नहीं है ये बात आप पूछो पूछो साधारण से प्रश्न है। साधारण से प्रश्न साधु का प्रश्न साधारण के साथ संजीवनी माया है कि आत्मा को जानने वाला सर्वविद हो जाता है। आत्मा को जानने वाला सब कुछ जान जाता है। क्या भौतिक विद्या को भी जान जाता है क्या? ना, जानना जरूर नहीं है। जरूर जानना ही वो जान जाता है जैसे फालतू जानने का बंदा फालतू नहीं फालतू मन जाता ही नहीं। वह जानना न जानने क्या फर्क पड़े। ऊंट होता है ऊंट है ऐसी अच्छी बात है। ऊंट को जानेगा नहीं जाना नहीं जाने तो क्या हुए कभी नहीं जाने तो क्या हो जानने की आयो जो आपके जानने की है जो आपके कहता नहीं वो बात जान लिया आपके काम की चीज समझा लिया यानी जो माओ मेव मसूम जो जानाती पुरुषोत्तम से सर्वित जो पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वित ये परीक्षा भगवान को जानता है ये तो जानना हुआ मेरा भजन करता ये काम हुआ वो सर्वविद है प्रतिमा स्वभाव है, स्वभाव से मेरा ही बदल करता है, पूर्ण हो गया, कोई संदेह नहीं। जानने में क्या मतलब है, जो जानना चाहिए वो जानिए, पूरा जानिए पूरा, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं। पानी पी लिया आपकी तृप्ति हो गई, तो उसमें जो पानी पिया नहीं पिया और है तैसा है, क्या मतलब है ये बात। एक प्रश्न और हो जी, ये संस्कारों का प्रेरक कौन है? संस्कारों का प्रेरक कौन है? संस्कार कहाँ रहते हैं? संस्कार अपने अंतकरण में रहते हैं। अंतकरण जो बीच में कारण कहते हैं, कर्म साधने को उसमें रहते हैं। पढ़ रहे हो कही ये जरूरत बोले फालतू बात, पढ़ रहे हो नहीं रहो क्या अपने मतलब। इनकी निवृत्ति कैसी हो? ये कैसी हो? कोई अपने मतलब नहीं है, अपने भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे हैं, ये बात है। और कोई चीज मेरी नहीं है। अब मेरी नहीं है उसको जानने से क्या, नहीं जानने से क्या, जानने से क्या फायदा, नहीं जानने से क्या नुकसान है? वो अब है ही पक, सच्ची बात। तो दो बात को इसमें शंका करो, इसमें जो आपकी शंका पैदा होती हो वो बताओ कि भगवान अपना है और कोई चीज अपनी नहीं है, दोनों में समझो, दोनों में समझ लो। शंका कुछ नहीं होती, शरीर से मेरापन छूटता बहुत मुश्किल से, मत छूटो, नहीं छूटे नहीं, परंतु ये भी बात बाद एक सच्चा हमारे साथ सही जाएगा क्या? ये बात एकदम ठीक समझ में आती है। कई भाइयों के प्रश्न है ये, जो मैं प्रश्न रख रहा हूँ ये कई भाइयों का प्रश्न है कि शरीर हम जानते हैं कि हमारा नहीं है, फिर भी इससे मेरापन छूटता नहीं है। कोई छूटता नहीं तो भगवान कह दो, और भगवान में कह छोड़ दिया करो, फिर दीगे तो फिर कह दो भगवान, जब भगवान कह छोड़ दो फिर अपना दीगे तो भगवान फिर कह दो, और अपना दी तो छोड़ दो फिर कह दो भगवान ने हजिया क्या भगवान, फिर दो छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते छोड़ते नहीं, जरूर छूट जाएगा। दो बात मैं पढ़ी है कि जो आप चाहते हैं वैसा होना चाहिए वो हो जाएगा, और आप चाहते हैं नहीं होना चाहिए वो नहीं हो जाएगा, दोनों बात है। जैसे गीता में आया मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत पहरात ऋषि, मैं संपूर्ण विघ्न उतर जाएगा, मत प्रसादाद अब आपने उतरी शास्त्र मत घूम लिया, मत प्रसाद दोनों गाय दोनों मत प्रसाद आया है। तो जितनी निवृत्ति होनी चाहिए हो जाएगी और प्राप्ति होनी हो जाएगी, मत प्रसादात दोनों देव परम मत प्रसाद है कि नहीं, मत प्रसादात सर्व दुर्गा ने मत प्रसाद तरी मत प्रसाद तब आपने होती शासन, तो विघ्न सब दूर जाएगा प्राप्ति हो जाएगी। दो बात ये नहीं चाहते वो मिट जाएगा, और चाहते वो मिल जाएगा, ये भगवान के पास हो जाएगा, सब साफ देगा मत प्रसाद। गीता पर भी शांत नहीं करो किस वर्ग हो गए, कितनी बढ़िया बात है, निहाल हो गया आदमी, निहाल ही हो जाए। दो बात है, जो छूटने है वो छूट जाएगी, जो मिलनी है वो मिल जाएगी। अरे सच्ची बात बता भाई, छूटने वाली छूट रही है निरंतर, और मिलने वाली निरंतर मिली हुई है। मिलने वाले परमात्मा सभी के धैर्य में विराज है, मेरे परमात्मा मेरे में हदा हरदम रहते हैं, रात दिन रहते हैं, कभी अलग होते ही नहीं, और संसार छूटना चाहिए निरंतर छूट रहा है। अब तो शंका बोलो, इसमें संदेह बोलो, संसार निरंतर छूट रहा है, आपकी अवस्था इतनी बड़ी हो गई तो पहले यार तो छूट गई नहीं, तो संसार की छूट से सब छूट रही है या परमात्मा ऐसा मौजूद है? हम तो कहते छूट जाएगी मिल जाएगी, नहीं नहीं छूट रही है मिल रही है, कैसी बढ़िया बात है। इसमें शंका उपजती हो, पूछो आपके शंका उपजते हो वो पूछ भगवान हमारे हैं सर्वेश सबके हृदय मैं हूँ ईश्वर सर्वभूत सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं गीता कहती है सर्वेश्वेष्ट और ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय रहते हैं मेरा बंधन मेरे में है मेरा परम धन मेरे में है मेरा परम परमात्मा मेरे में है मैं उसको जान जाऊ जान जाऊ वो संसार छूट जाए छूट जाएगा लगन रखो एक लगन उठ जाए और करना कुछ नहीं एक केवल ये छूट जाए और भगवान मिल जाए बस मिल जाएगा छूट जाएगा सच्ची बात है दो ही तो बात है ये भगवान का मैं हूं क्योंकि सब संसार परमात्मा कैसे उत्पन्न हुआ सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम उपजाए मेरे पैदा किया सब बड़ा जीव जितना मात्र ये सब मेरे को प्यारे है और क्या चाहिए बताओ और क्या चाहिए मेरे प्यारे हैं मेरे उपजाए हुए बोलो शंका करो इसमें जो आप संदा पैदा हो जाए सब मेरे हैं सब मेरे प्यारे हैं ये सब मेरे उपजाए हुए हैं ये सब मेरे हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान हमारे अंदर से संबंध है ठीक है ना। अब एक बार बताओ बात किसी आदमी से मिलते हैं हम तो पूछते हैं आज 20 वर्ष पहले मिले तो वही आप हैं हाँ मैं वही हूँ मैं भी वही हूँ तो 20 वर्ष पहले मिले उस समय आप क्या करते थे क्योंकि मैं पढ़ता था अच्छा अब मैं अमुक काम करता हूँ अमुक काम में लग गया हूँ नौकरी करता हूँ अथवा व्यापार करता हूँ तो व्यापार नौकरी अपना काम नहीं है मैं वही हूँ ये बात है इस बात को पकड़ना है कि मैं वही हूँ वो काम अपना नहीं है परिस्थिति अपनी नहीं है देश वो नहीं है काल वो नहीं है समय वो नहीं है संयोग वो नहीं है भाव वे नहीं है विचार वे नहीं है मन में बातें आती हुए वे नहीं है पहले खिलौना अच्छा लगता था रुपया अच्छा लगते है कोई अच्छा लगता है कोई अपना नहीं है मैं वही हूँ और मैं भगवान का हूँ कितनी बड़ी बढ़िया बात है भगवान का हूँ मैं वही हूँ निरंतर मैं वही हूँ नित्य संबंध मेरा है भगवान से और मैं निरंतर वही हूँ और कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं साथ समय रहा साथ में ना आदमी रहा ना व्यक्ति रही ना संत 20 वर्ष पहले साथ में खेलते थे वो अवसरते रहे कोई समय नहीं कोई रही नहीं कोई परिस्थिति नहीं कोई देश नहीं कोई काल नहीं कोई समय नहीं मेरे साथ कोई रही नहीं मैं वही हूँ वही है मैं भगवान का हूँ भगवान का तुम मैं जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये बात पक्की पकड़ो एकदम और मैं वही हूँ दूसरी काम दूसरी बात मैं नहीं हूँ मैं पढ़ता था अब हम काम करता व्यापार करता हूँ तो व्यापार आपके साथ नहीं है पढ़ाई आपके साथ नहीं है देश आपके साथ नहीं है काल आपके साथ नहीं है परिस्थिति आपके साथ नहीं है सुख आपके साथ नहीं है दुख आपके साथ नहीं है तो दूसरी सगले चीजें बदलगी वे अपने साथ नहीं है आप वही हो कितनी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया बात कितनी सुन बात है मैं वही हूँ और मैं भगवान का हूँ सदाई मैं भगवान का भगवान मेरे और मैं वही हूँ मुझे सब बदलेगी सब पर मैं नहीं बदला मैं वही हूँ वो मैं भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ सदा भगवान मेरे भगवान का मैं हूँ मेरे भगवान है ये बात एकदम सच्ची है मात्र जीव है जो भगवान है, वे अच्छे हैं मंदे हैं भले हैं बुरे हैं, सुखी है दुखी है, नरकों में है स्वर्ग में है, कोई वैकुंठ में है, कोई वृद्ध लोग में है, कहीं कहीं है, सब है भगवान के और सुख ही है। कितनी बढ़िया बात है, या भगवान मैं वही हूँ, मैं वही हूँ भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, सपूत हूँ तो भगवान का, कबूत हूँ भगवान का, जो हूँ जो भगवान का, जैसा हूँ तैसा भगवान का, जिस ढंग का हूँ ढंग भगवान का, अब वो तरह तरह का है, एक तरह का है, सब नरक तरह का है, पंत है भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के, मैं हमारा भगवान का नित्य संबंध है, सदा संबंध है हमारा, नित्य संबंध भगवान का हमारे साथ है, हमारे साथ भगवान है, भगवान के साथ हम है, नित्य निरंतर भगवान के साथ हम रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं नित्य निरंतर। कितनी बढ़िया बात है, और कोई भी हमारे साथ रहता नहीं, बताओ अवस्था आपके साथ है, देश आपके साथ है, काल आपके साथ है, अब भाव आपके साथ है, परिस्थिति आपके साथ है, कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, कोई साथ नहीं है, और वो निरंतर साथ है, और मैं वही हूं, मैं वही हूं, आप वही है, और भगवान वही है, भगवान साथ है, भगवान आंसु है, भगवान मारे हैं, मैं भगवान का हूँ, जैसा हूँ वैसा, सपूत हूँ कपूत हूँ, अच्छा हूँ मंदा हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कितनी बढ़िया बात है, शंका हो उसको, जिसकी जो शंका हो उसको, एकदम पक्की बात है, भगवान का मेरा नित्य संबंध है, और संसार में कोई चीज हमारी है ही नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, मेरे साथ कोई चीज रहती नहीं, मैं किसी चीज के साथ रहता नहीं, कोई चीज मेरे साथ रह सकती नहीं, मैं किसी के साथ रह सकता ही नहीं, कोई सुविधा मेरी है ही नहीं। एक जानना एक मानना दोनों चीजें निहाल कर देगी, निहाल दो चीज ही बस निहाल कर देगी, शंका जो पूछो, मैं भगवान कर भगवान मेरे है, ये आपने बताया अभी आप फिर भूल जाते तो माला कर सकते कि हमेशा मैं भगवान का भगवान मेरे है, और मेरे ये बात आपने बताई मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, तो ये बात भूल जाते हैं, यहाँ तो सुन लेते हैं, नहीं माला फिर गीता रामायण याद है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नहीं इसकी माला कर सकते हैं भूल जाते तो माला फेर लेंगे, माला नहीं माला फेरो तारी मर्जी, माला फेरने नाम मेरा तो नाम जब करो वो माला फेरो, ये तो भगवान लेनी है, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश कोई जीव भगवान का नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता, चेतन और सहसुराशि भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, मैं भूलने पर भगवान नहीं रहते क्या, भूल जाते हैं ये बात सच्ची, पर भूलने पर भगवान के नहीं रहते क्या, भूलने पर भी भगवान गए न, भूलने पर भी भगवान गए हैं, भगवान तो है ही, भूल गए थे भगवान के, नहीं भूले थे भगवान के, भूले ही गलती हुई, भूल गए गलती हुई। देखो दो तरह की बात है, एक भूलने की गलती, एक भूलने की गलती नहीं होती, मैं भगवान का हूँ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो याद रहे हो गया, भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, भगवान का अंश हूँ मैं पिताजी का अंश हूँ याद रखोगा, मैं अमुक पिता को याद रखूंगा, क्या बिना पिता को ये हो जाता है, कभी भूल गई, याद रखने की बात नहीं है, याद रहने की बात है, लड़ना नहीं है, नाम याद रखो, राम राम राम राम राम राम नहीं भूल जाओ। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, भगवान से कहो हे नाथ भूलो नहीं, आपका नाम भूलू नहीं, आपकी स्मृति हो जाए, आपको भूल नहीं कभी, ये बात मान लो, ये भूलना है, ये भूलू नहीं। और मैं अमुक माँ का हूँ, अमुक बाप का हूँ, ये भूलते है ही नहीं। मैं अमुक जाति का हूँ, भूत नहीं, भूत है ही नहीं। आठ पौर याद नहीं करे, आठ पौर याद नहीं करे, जब याद करे तो वैसा का वैसा ही, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, बस स्वीकार कर दे, बस भूल जाए तो परवाह नहीं। आप यहाँ रोज बात ही सुन लेते हैं मैं भगवान का हूँ, तो हमारे अंतकरण में इसका असर क्यों नहीं हो रहा है? आप चाहते नहीं हो, चाहते तो मना कौन करे, मना कौन करे बताओ? आप चाहते नहीं हो, नहीं याद रहता उसे दुख नहीं है, क्योंकि चाहते नहीं। मन सही बात नहीं तो बालक रो देगा, छोटा बालक बेसोच वो मन सही नहीं हो तो रो देगा। आप नहीं साथ नहीं रहेगी तो दुख होगा, या दुख नहीं हो तो साथ नहीं हो, चाहते नहीं हो। कहते हो चाह कैसे जागृत हो, वो चाह कैसे पैदा हो हमारे? दूसरा छोड़ने से संसार छोड़ते हो जो पहले क्यों करो? छोड़नी है वो पकड़ो क्यों? पकड़ो भाई जो छोड़नी नहीं है, नहीं छोड़नी है उसको पकड़ते हो, इस बार सास भूल जाते हैं। फालतू बातें याद कर रहे हो, फालतू बातें याद कर रहे हो, क्या फायदा? कोई फायदा बताओ? कहते अपने आप याद आती है फालतू बातें, थोड़ी है। उपेक्षा करो, विरोध भी मत करो, उपेक्षा करो, उसके विरोध मत करो। उदासीन आगी तो आगे नहीं होती, बेपरवा। विरोध तो भाई महाराज जी, अब जैसे भगवान के अलावा कोई दूसरी बात आएगी अंतकरण में तो उसका विरोध तो होता ही है। अंतकरण में दूसरी बात आती है तो विरोध तो होता ही है, होगी होगा, चलेगी। मेरी तो यही आ गई बात, उपेक्षा, उदासी, आजाद होती ना आजाद होती, विरोध मत करो। विरोध करने समझ होता है, प्रेम करने समझ होता है, विरोध करने समझ होता है, अच्छा मानना समझ होता है, बुरा मानना समझ होता है। न अच्छा छोड़े मानना समझ है, न विरोध न प्रेम, तुम तो छूट जाएगी। कितनी चीजें देखते हैं याद रहती है, हमारी याद रहती है। दूसरी बुरी बात मन में आए तो उसको बाधक नहीं माने क्या? आप नहीं चाहिए, नहीं नहीं ना ना ना, तीन बार ना ना ना, छूट जाएगी, करके देख लो छूट जाएगी ना। शुरू हुआ है कितना, शुरू हुआ है ना ना ना, छूट जाए। आप देखो करके देखो, पहले मेरे फिर पूछो कर देखो, ना ना नहीं ना, ठीक है ना ना मन भाई ना ना, ये करें हमें मतलब नहीं है, चलो नहीं अपन जरूरत नहीं, जरूर तो नहीं। आप भी कह दो आपने कही कि 10 मिनट में ज्यादा न मत बनू, मैं नाथ हे मेरे नाथ आपको भूलू नहीं, तो नाम जब जब करते रहे तो मन से इसको कहते कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। माला में 5 बार 10 बार 20 बार कह दो, एक माला में बिल्कुल कह दो, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। भगवान एनाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, मिनट दो दो मिनट में कह दो हेनाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, बहुत फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे मेरे नाथ में भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, बहुत फायदा है। हे प्रभु मैं भूलू नहीं, बहुत फायदा। भगवान की कृपा से भूले नहीं फिर, हे नाथ में भूलू नहीं, भूलू नहीं, भगवान मेरे हैं याद रहते हैं। मैं कहूंगा आपको नींद में जगा देंगे, नींद में भगवान है, जब नहीं कहोगे तो नींद से उठे, नींद में खट जगा देंगे, नींद में उठा देंगे। आप भगवान को मेरा कहते तो रहो, भगवान शिव के सबके पीछे पड़े हैं, सबके साथ है, सबके साथ है, सबको उठा देंगे, नींद में उठा देंगे, नींद में जगा देंगे, मेरे को याद करो। ऐसे भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मैं संतों से सुनी, संतों से, एक संत कहते थे मैं आज दे गया, जो गाड़ी में गैटेस भर गए थे, देरी है तो सो गया था, नींद में सो गया, सुधी उठ उठ गाड़ी आ गई, उठ गाड़ी आ गई, हरनाथ जी मेरा नाथ जी विज्ञान, अरे साफ है बच जा, गया मैं साफ काट गया, बिल्कुल जोर से आवाज गई, क्या बच जा इधर, इधर साफ है, चला गया काट गया। हरनाथ जी कहीं खुद में श्री शांत हो गया, आपको याद है नहीं यार पता नहीं, तो कही थी साफ मन से कही, आवाज आई गई, अरे बच्चा साफ साफ आ गई, मालूम हो गया काटी। अरे फिर बात बड़ी इज्जत की बात है, मेरे पास काजू आए बेदाम आए भेलता गया, वो ठीक हो गया, मेरे पास नहीं आया बेदाम और काजू नहीं आए। देवी दत्त यहाँ रहते थे, जो गाय रोज नवे जाते अपने गाय थाम दुआ कर लाते, वैसे गाय मारा आधा से दूध आज ज्यादा हो गया, देखो पैसा देंगे, वो वहां गए तो कह रहे हमारा आधा से दूध चाहिए हमारे, ऐसी घटनाएं होती है। बोलो वो कह मेरे आधे से दूध ज्यादा हो गया आज, दे दो बैठा था दूध चाहिए, ऐसी बातें बीती हुई है। भगवान को याद रखो, लगन हो, लगन हो तो बिल्कुल याद ना रहते, भगवान बहुत मदद करते हैं। आप ये लगन चाहिए भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, नींद में उठा देंगे, नींद में अचानक आवाज आ जाएगी, उठ सदै सो सको फिर भाई लगन चाहिए, लगन भगवान उमा राम संग हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम संग हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है, गुरु भी तुम मा तू बंधु को तुम्हारा नाम असम है तुझे माही, गुरु भी तुम मा तू बंधु को नाही, आप कृपा करके लगन लगन वो लगन लगाओ, वो लगन लग जाएगी तो ये मैं कहता हूं ये बातें हो जाएगी, आप सब हो जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। क्यों तू कह दिया करो, दो बजे आप पहुंचा, दो बजे दीपक छाया देख दो, छाया के कंठी छाया में मन लगाकर क्यों देखो, मेरे को दो बजे जगा देना, सो जाओ, दो बजे से जाओगे, ऐसा कोई नौकर नहीं है। सच्चे बोले समझ में कोनी आई बात, लोग बोले समझ में कोनी आई बात, समझ में आई। भानो आपको 2 बजे जगना है, गाड़ी जाती है 2 बजे जगना से आप ठीक पहुंचोगे, तो सोते समय छाया देखो, अपनी छाया दीपक है, दीपक है उन्हें छाया पड़ती है, उसमें कर्ण देश में दृष्टि राख करके कह दो 2 बजे जगा देना मेरे को, सो जाओ ठीक 2 बजे जग जाओ, आप करके देख लो क्या है, किया है तो किया। दीवे की छाया में, दीप की छाया में, बिजली की छाया में, छाया को छाया पुरुष की उपासना है। भविष्य चमत्कार हो गए थे दिख रहा है, उमा राम समय तु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को जाए, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, मस्त चलो मस्त। ये लगन हो जाएगी आपकी, लगन चकर लगन, भजन करने वालों की बात है ये, नाम से अपने वाली नींद उठ जाओगे और जो भजन कर आप आवाज सुनाई देगा, आवाज आवाज के लिए ऐसी बात है, आप चाहो तो हर बात है, सबके सबके भगवान सबके, कोई के और कोई न ऐसे ऐसे है, किसी के और किसी के नहीं, वो भगवान नहीं होता, कभी और कभी नहीं होता भगवान नहीं होता, कहीं और कहीं नहीं वो भगवान नहीं होता, अपने पुस्तक में लिखी है साधु संजीवनी में, साधु शुद्ध में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा पढ़ लिया पर छोड़ दे रहे, यो नहीं थे पढ़ा ना, ले जाओ ये नहीं लारे पढ़ जाओ, भगवान लारे मत पहुंचे पड़ते हैं, आपके बिना जाने फिर लारे पड़ते हैं, आपके बिने जाने बिने कहे आप वो शांति नहीं रहने, आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं आप वो नहीं रहने गए, जिनका संग करना आप चाहते हैं संग चाहते हैं पर उनकी आवश्यकता नहीं है तो छुटा देंगे, जहां से वहां गए, ये सब काम भगवान करते हैं, आप ध्यान नहीं देते, सब नहीं बदलते, वो मेरे केवल भगवान के हो, सब भगवान के हैं, सबूत हो कबूत हो अच्छा हो बुरा हो नालायक हो लायक हो भगवान के हैं, ये नाथ हे नाथ हे भगवान के, और कोई चीज हमारी नहीं है, दो बात सब दो बात बोलो, कई बात पूछे नहीं मैं पूछो नहीं पूछे लगन लग जाए और चाहते तो लेकिन उसके लिए कोई नहीं, आपने अपनी लगन में मदद करेंगे, मदद करेंगे लगन में भी आप सब मदद करेंगे, महाराज जी अपने को विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा अपने पर, विश्वास नहीं रहा अपने पर, विश्वास नहीं रहा भगवान पर करो, अपने पर अपने पर भगवान पर करो, तेन बात है भगवान पर करो, आप पर करो, दुनिया पर करो, कोई भी विश्वास करना पड़ेगा, बात उल्टी बोल रहा, आप बोलते चाहते हो तो चेष्टा नहीं, दोनों बात कैसे हो, चाहते तो लगन अपने आप ही हो जाएगी, चाहते तो कौन नहीं चाहता, कोई चाहता है, चाहता वो लगन स्वतः ही होती है भाई, ये भी कह दो मैं विश्वास नहीं होता, नहीं मेरा विश्वास नहीं होता, सभी नहीं चाहते विश्वास नहीं, कह दो विश्वास नहीं होता, ये महाराज मैंने विश्वास दिया, ये भगवान मारे आप लगन लगाओ, लगन विश्वास ना हो तो दम विश्वास नहीं मिलेगा, ये नाथ विश्वास नहीं था, ये नाथ विश्वास नहीं था, ये नाथ विश्वास। भगवान को लिखित प्रार्थना भेज दो, वो कहाँ भेजे? आपको मैं भेज दू। अरे भगवान से नजीक कोई है ही नहीं, आप अपने मानते आपसे नजीक भगवान है, आप अपने को मानते हैं उससे नजीक भगवान है, दूर से दूर भगवान है, या बीच में भगवान है, या नजीक से नजीक भगवान है, अपने खुद से नजीक भगवान है, भीतर विराजमान है, दूर से दूर भगवान है। भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे भगवान मेरे। ये मानना है जानना नहीं है, मानना है। भगवान को पहले माना ही जाता है, मानना ही जाता है, पहले उपाय नहीं है। फिर जानना भगवान को पहले सो जाने जय देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, सो जाने जय देव जनाई, जान देंगे आप मान लो पहले जान देंगे। माना काम आपका है, सो जाने जय देव जनाई, जान देंगे। भगवान के समान कोई है नहीं, किसान कोई नौकर नहीं मिलेगा सर, भगवान जैसा नौकर नहीं मिलेगा। रात दिन आपके साथ हरदम, आप मान लो, तो आपको करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। महाराज रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में हुए, उनकी स्त्री थी, वो आ रही थी अपने ससुराल से, अपने पीर से महाराज के पास में, इसमें डाकू आ गए, डाकू लूटने वाले, उनको कह दिया पिताजी बोलो, वो पिताजी कहते ही ढीला हुए, वो लूटने वाला पड़ी है। ले गया घर पर, भोजन कराया, सुबह 7,000 पहुंचा गया। ऐसा कोई नौकर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, आप करो सही। भगवान मेरे केवल इतना बात है, इतने आप करो, और कुछ कर रहे नहीं मेरे हैं। नाम जप करो, कीर्तन करो, याद करो, ये काम करो, आप भगवान मेरे हैं, सबका उपाय। आपने परसों बोला था कि सेवा और नाम जप से सत्संग की बातें जो पचती है, लेकिन करते हैं अगर कोई कुछ कह देता है तो फिर मन हट जाता है, उस समय क्या करना है? थको मत, भगवान के विषय में कभी शंका करनी चाहिए, थकना चाहिए नहीं, इसे निराश कभी भी। संसार में आशा सिद्ध भी होती है नहीं, दोनों होते हैं, भगवान में सिद्धि होते, असिद्धि होती नहीं, भगवान ऐसी चीज असिद्धि नहीं होती, निराश नहीं होता। तुम तो रहे हो, बात बताई है। आप कहते महाराज जी, आपने कही थी सेवा करने से, नाम जप लेने से सत्संग की बात पचती है, जम जाती है। हाँ। तो मैं सेवा करता हूँ, कोई कुछ बोल देता है ना, तो फिर वहाँ से मन हट जाता है, तो क्या करूँ? और जो करो वहाँ करो, और जो करो जहाँ मन लगे वही करो, कोई हल नहीं, जहां मन जाए छोड़ दो, उसी को जहां लगे रहो, आप लगे रहो ठीक हो जाएगा। आप अपनी तरफ से लगे रहो, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, सब संभाल लेंगे। जहां आपका मन लगे वहीं, जहां मन उठ जाओ वो लगे। मन कुटिलाई क्या है ये? मन भगवान से बात करे, मन में संदेह रखे, कुटिल रखे, कई तरह की होगी, एक तरह की नहीं है। मानो सरल होकर सीता भगवान से सीखे, भगवान को श्रद्धा बहुत बड़ा, सरल स्वभाव न मन कुटी लाई, सरल स्वभाव न मन कुटी लाई, तथा लाभ संतोष दाई, बहुत दस गाय नाशा करे तो कहो कहो विश्वास, बहुत कहो कथा बढ़ाई, ये आसन प्रश्न भाई है ने? जो गड़बड़ी आवे मन गड़बड़ी आवे मिट जाएगी, मन खराब हो गया हमारा मिट जाएगी। एक संत की बात सुनी, एक संत व्याख्यान देता, स्त्रियों को देखते ही मन खराब हो गया, अरे चोर चोर चोर चोर चोर चोर भागी, पागल भेजे है लो। संतो की बातें सुनी है, अरे चोर चोर चोर सुनो राम सम हेतु संग माही गुरु पित बात बोलो खूब ना बोलो, अपना अपना जीवन याद करो, आपके जीवन में कैसी कैसी घटना घटी है नहीं जाना चाहते वहां भेज देंगे, जिनका संग चाहते हैं वो सुना देंगे, नहीं चाहते जरा वो चले जाएंगे, वहां अच्छा संग मिल जाएगा। कई घटनाओं ऐसी जीवन में सब करती है, एक किसी करती किसी देर नहीं है, सब करती है, ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक करते हैं, सब के लिए करते हैं भगवान, भगवान मेरे भगवान मेरे मेरे भगवान मेरे मेरे, बोल ऐसी बात है कहां बताओ, ऐसा बढ़िया नौकर कोई मिलेगा नहीं, ऐसा माँ बाप कोई मिलेगा नहीं, ऐसा को गुरु मिले नहीं, ऐसा चेला मिलेगा नहीं, चेला बनो चेला नहीं मिलेगा, गुरु गुरु नहीं मिलेगा, बाप बाप नहीं मिलेगा, माँ माँ नहीं मिलेगी, भगवान को माँ मान लो बाप मान लो कुछ मान लो, भगवान मारा है मारा है, सब तरह तैयार, आपका चेहरा बनने को तैयार, आप गुरु को मानते हैं, भाई बनने को तैयार, बंधु बनने को तैयार, माँ बनने को तैयार, बाप बनने को तैयार, आप जो माँ बनने तैयार थे, आप पक्का मान लो मा की गुरु जी है, भाई गुरु जी भगवान है। एक संत थे दो, बाप बेटा दो थे, मैं देखा अब मारा थी गले में मारा पकड़, मैं क्या कहता एक ही आई है काम करो, ठीक है नहीं करो नहीं करो ऐसा काम करते, बाहर बर्तन पड़ा था वो बर्तन लेना लगा, नौकर नहीं नहीं रहना, देखा रात्रि में कुत्ता चाट गया उसको, साफ करो भगवान बता दिया ना, अच्छा नहीं साफ करो ठीक, जब इतनी सी बात भगवान बताते हैं, मानो बर्तन में क्या बात है, सुबह लेने में लगे भगवान पूछा लू को नहीं आ गया मारा में आ गया नहीं लेना, पर देख कारण क्या है, कुत्ता चाट गया आपका, ऐसा बात साफ करो साफ कर दो, भगवान के दर्शन हुए एक व्यक्ति को, तो वो हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज बैठे ऊपर बैठे, ऊपर क्यों बैठे, नीचे गंदगी है, नाचे नीचे टट्टी फिर उठे था कुत्ता, अब छोटी छोटी बातें बताते हैं, पर आप विश्वास तो करो पहले, वो आपको करना पड़ेगा, पहले आप विश्वास करो तो छोटी छोटी बातें बता दें, कृपा करते हैं एकदम। छोटी लड़की का प्रश्न है, लड़की का प्रश्न है, प्रश्न तो विचित्र सा है, भगवान हमारा उद्धार चाहते हैं क्या? हाँ। और सारे विश्व को संचालन करते उद्धार क्यों नहीं कर देते? उद्धार करते हैं, हरदम उद्धार की सुन देते, उद्धार में लगे हुए, आप उद्धार में लगे हुए, आप टिकने नहीं देंगे, आप कहीं भी टिकने नहीं देंगे। तो उद्धार तो अपनी लगन से होता है, फिर भगवान को बड़प्पन क्यों देते हैं? उद्धार तो हमारी लगन से होता है, तो भगवान को बड़प्पन क्यों देते हैं? लगन पे ना भगवान करते नहीं, तुम्हारे लगन पे ना करेंगे, विरुद्ध काम नहीं करते, तुम्हारे विरुद्ध काम नहीं करेंगे, और आप विश्वास में तो विरुद्ध काम करेंगे। नारद जी महाराज ने भगवान से कहा, उसको एक साधु मिले थे, वो कहते हैं मेरे डर लगता है, डर लगता है, उमा राम स्वभाव जाना था भजन तुझ धावा नाना। तो वो साधु कहते थे कि भगवान को ये कहूंगे हे नाथ, आप भर जाओ जो करना, डर लगता है। क्यों डर लगता है? नारद जी कहो जो सगड़ी मानी राजा चले वहां कहते हैं राजा के राजकुमारी दिखाई हाथ देख लो बिखर हो गए, हा बी मेरा कुमार विधि वाला डाकुर हो गए, लड़की अच्छी है सुंदर है क्या हो जा मेरा, अरे भगवान को याद किए याद ही प्रकट हुए सामने, तो मेरा काम सिद्ध होगा अब तो, जय विधि हो ना तो है तुम हो रहा करो सो बैग दास में तोरा ब्याह हो जाए निगरो जैन विधि हो या नाथ हित मोरा करो जो बैग इदास में तो परम हित करो सुनो दारू में कर पर जय विधि हो परम हित हाँ परम हित मोरा तो जैन विधि आए हित हो तोरा सो मैं करो आरंग साथ जुटी थी ये सच्ची बात है तार हित करूंगा ब्याह उन्हें नहीं दिया ब्याह होने नहीं दे घुसाया किसा साप दिया साप दिया आदमी से घबराए भगवान प्रकट हो गया कि महाराज ने गलती करी साप दिया जाओ जाओ शंकर सतनामा शंकर का सतनाम भगवान शंकर का सतनाम लो बढ़ जाएगा प्राचित हो जाएगा सतनाम क्यों बताया शंकर ने कहा तेने बात कही है मेरे से आप भगवान से मत करा भगवान कह रहे बुजुर्ग से हो तुम्हारी मैं गया वही जा भगवान कह जब मेरा नहीं अपना अपना नाथ जी का अपराध भगवान शंकर का है वो कहो तू मत कहना यार मेरे को याद कही जो शंकर का सौ नाम दो तो ठीक हो जाएगा आगे नहीं ना मारने पूछो आया भाई जी पढ़ा मैं और भगवान में क्या अंतर है? धर कर लो क्या अंतर जानने से क्या फायदा और नहीं जानने से क्या नुकसान? अंतर जानने से क्या फायदा और नहीं जानने से क्या नुकसान है बताओ? हेलो क्या कोई अंतर है कि नहीं? ये पूछा जानने से फायदा नुकसान क्या फायदा है नहीं जानने से क्या नुकसान है बताओ? जानने से फायदा है नुकसान क्या नुकसान है क्या फायदा हो तो दादा जी प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं जानने से आपको क्या नुकसान है और जानने से आपको क्या लाभ हो जाएगा? नहीं जैसे कहा था जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी तो तुम भगवान हो जाओ तो मैंने मुझे जानने क्या बात है ये क्यों भगवान है नाथ मैं आपका सीधी बात है कोई अपने काम की बात फालतू बात मत करो समय आपका नष्ट नहीं होता इतने आदमियों का समय नष्ट होता है बड़ा अपराध होगा अपराध नुकसान होता है फालतू बात मुझसे फालतू बात परीक्षा करे परीक्षा हमारी परीक्षा करते समय बर्बाद करो अपराध इतने आदमी कितने आदमी हो रहा समय कितने आदमी का खर्च होता है बहुत नुकसान होता है समय कीमती है, नहीं तो आप जानने से क्या फायदा, नहीं जानने से क्या नुकसान, बताओ नहीं बता सकते, कोई परेशान नहीं कुछ नहीं है, ये भीतरला प्रश्न नहीं है। चलो फिर भगवान सब कहते हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सत्संग सुटा देते हैं, सत्संग बहुत बढ़िया बताते हैं, अच्छे महात्मा का संग कराते हैं, उनसे पूछे महात्मा कर रहे हैं, भगवान करते ऐसा, भाई ऐसा ऐसा मैंने सुना है, संत मत महात्मा ने सुना है, भगवान हमारे ये मान तो लो कम से कम मान लो भगवान हमारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब गए सब भगवान गए, कौन नहीं है बताओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन से अंशी मम्मी बात सुनिए, एक श्लोक एक बार याद रखो, एक श्लोक भगवान हमारे हैं और कोई चीज हमारी है नहीं, बताओ कौन चीज आपके, संसार में चीज कोई आपकी है ही नहीं, अब हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, कौन माना है कोई फालतू माना है, पूछो कोई चीज आपकी नहीं है, आपके साथ चीज नहीं रहेगी, आप उसी साथ नहीं रहोगे, संसार से तो आप ऐसे नहीं है, संसार आपके साथ रहते नहीं, आप कोई नहीं है, भगवान आपको दो बात वो न्याल हो जाओगे, कितनी बड़ी बात है, मैं भगवान मानस हूं, माता बहनों भाई लोग सब कृपा करो, भगवान हमारे हैं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सहदा तुम्हें विजया दमिणन तुम्हें सर्व मम देव देव, आप हो आप हो, मान तो लो भगवान मेरे मेरे हैं, कोई जीव है क्या भगवान का श्री हो, मई वांशु जीव लोके जीव भूत सदा तथा, कोई आप बता सकते हम जीव भगवान का नहीं है, पापी से पापी जीव नरकों पड़ा हुआ भी भूत प्रेत प्रसाद महाराक्षस भी भगवान का नहीं कह सकते हो, बताओ हो ही नहीं, हो ही नहीं, सब भगवान के, सब भगवान के, सरल बात सीधी बात सब भगवान के, मैं भगवान का भगवान मेरे और मेरा कुछ नहीं है, संसार मेरा कुछ नहीं है, जाननी बात ये है कुछ नहीं है, मान ये है भगवान मेरे, दो ही बात है, ये बात है बहुत सीधी बात है, बताओ शंका विदो, भगवान सदा हमारे हैं, उमा राम असमय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को राही, उमा राम सब हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, अरे ऐसा कौन मिलेगा जिसे अब भरोसा करोगे, कौन मिलेगा, भगवान है हमारे और कोई चीज हमारी नहीं है, हमने एक पुस्तक पढ़ी है बाबा की है, हम पढ़े उसमें कहते हैं हमारी बात नहीं है, हमारी बात नहीं है, संतान की बात है, बोलो बढ़िया बात है, पूरा काम मर जाएगा साफ देखा साफ, हमारी कोई वस्तु नहीं है भगवान मेरे, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल है, अब नहीं मानो क्या कर बताओ, आपके भी नहीं माने तो मान लो, पहले मुझे धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा, आप समय हो गया क्या, कोई पल सुनाएगा क्या, भगवान मेरे कृष्ण भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान। मन तुम क्यों पछतावे रे सिर पर सीधो पाल बेड़ा पार लगावे रे हाँ सिर पर सीधो पाल बेड़ा पार लगावे रे मन तुम क्यों पछतावे परसी गोपाल बेड़ा पार लगावे रे भाई रे सिर बेड़ा पार लगावे रे मन तू क्यों पछतावे हो मनवा क्यों निज करणी को याद करूं जब जीव घबरावे रे निज करणी को याद करूं जब प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे हाँ प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों सिर पर श्री गोपाल भाई रे सिर पर बेड़ा पार लगावे रे ओ बेड़ा पार लगावे रे मन तू क्यों पछतावे ओ मन तू शरणागत की लाज तो सब ही ने आवे रे शरणागत की लाज तो हाँ तीन लोक को नाथ लाज हरि नाय गमावे रे हाँ तीन लोक को नाथ लाज हरि नाय गमावे रे मन तू क्यों पछता हो मनवा क्यों पछता सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे हाँ सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे मन तू क्यों पछतावे रे हो मन तू जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे हाँ जो कोई अनन्य मन वाके घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे हाँ वाके घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे मन तू क्यों पछतावे हो मनवा श्री पर श्री गोपाल बेड़ा श्री पर श्री गोपाल पार लगावे रे हो बेड़ा पार लगावे रे मन तू क्यों पछतावे रे हो मन तू जो मेरा अपराध गिनो तो अंतन आवे रे जो मेरा अपराध गिनो तो अंतन आवे हाँ ऐसो दीन दयाल हरि चित एकन ल्यावे रे हाँ ऐसो दीन दयाल हरि चित एकन लावे दे मन तू तू पछतावे हो मन तू तू है सिर पर श्री वो पाल बेड़ा सिर पर पाल बेड़ा पार लगावे दे हो बेड़ा पार हो बेड़ा पार लगावे दे मन तू तू पछतावे पकित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे पतित उदाहरण बिरद हरि को हा मो गरीब के काज बिरद हरि नायल जावे रे हाँ मो गरीब के काज बिरद हरि नायल जावे रे मन तू तू पछतावे हो मनवा तू पछतावे रे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा भाई रे सिर पर श्री गोपाल गे मन तू क्यों पछतावे रे हो मन तू तू महिमा अपरम पार तो सुर नर मुनि गावे रे हाँ महिमा अपरम राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 16 जून 1999 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ राम